I skal alle sammen dø. Rubehandling i hjernen, rubehandling i hjernen. Jeg kan slet ikke komme ind i det. Du. Betændelse, betændelse, betændelse, betændelse. Som jeg hedder, jeg er i dø, dø, dø, jeg vil ikke tænne. Jeg er altså ikke nogen liv. Jeg forstår det. Det var lang. Ligesom min pik. Min kæmpe store. Hjerneskade min store ender, ved du hvad? Nej, det gør du ikke. I skal bare dø, dø, dø, jeg slår jer ihjel. I skal ligesom dø. Tentaklerne væltede ud af hans hjerne. Rosten bro ind i hjernen. Den grønne masse havde viklet sig rundt om hans hjerne. Det er sjovt, men ikke... Hvor mange? Livs kæve kæve du! Dø! Dø! Kæve død! Hvad er en kakao død? Ligesom 4 pæne mennesker. Hvordan du? Eren i mit hoved gnaver gang på gang. Salami, salami! Det er godt salami! Det er en salami det! Og jeg er i mit kvindeskørte! Der er fans i dig! Tralalalala! Kikå! Kikå! Tralalalala! Hvad er det for en sang? Er det en magisk sang? Hvad

der med Ariel. Yeah.